ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์เมื่อรักของนักให้มาแทนรักของนักหาความสุขธรรมกถาวันมาฆบูชา21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 เจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนชาวพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะฝ่ายโยมคฤหัสถ์ที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้คือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาวันบูชาสามวันที่จัดกันมาเป็นประเพณีไม่เคยขาดตอนแต่ว่าที่ว่าไม่เคยขาดตอนนี้ก็นับมาเฉพาะในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาคือเมื่อเกิดวันเหล่านี้ครบแล้วโดยที่เราก็เราหรือเหมือนกับบางทีตัดไปวันหนึ่งคือวันอัฐมีบูชาก็ถือว่าวันอัฐมีบูชานั้นเป็นวันที่เนื่องในวันวิสาขบูชาจัดวิสาขบูชาแล้วก็เป็นอันว่าคลุมไปถึงวันอัฐมีบูชาด้วยเพราะเป็นวันถวายพระเพลิงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเมื่อปรินิพพานแล้วก็มีการถวายพระเพลิงต่อมาก็ถือว่าคลุมกันไปตอนนี้เราก็มีวันสำคัญทางบูชากัน3วันคือวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันมาฆบูชานี้หรือถ้าจัดเรียงลำดับตามเวลาเมื่อนับวิสาขบูชาเริ่มวิสาขบูชาแล้วก็เป็นอันว่าคลุมไปถึงวันอัฐมีบูชาด้วยเพราะเป็นวันถวายพระเพลิงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเมื่อปรินิพพานแล้วก็มีการถวายพระเพลิงต่อมาก็ถือว่าคลุมกันไปตอนนี้เราก็มีวันสำคัญทางบูชากัน3วันคือวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหรือถ้าจัดเรียงลำดับตามเวลาเมื่อนับวิสาขบูชาเริ่มต้นก็ต่อด้วยวันอาสาฬบูชาวันเทศนาพระธรรมจักรหรือปฐมเทศนาแล้วก็มาลงมาที่วันมาฆบูชาก็ครบเป็น3วันนี้เป็นวันบูชานอกจากนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เป็นวันทางด้านวินัยอย่างวันเข้าพรรษาดังที่เคยได้ทบทวนความรู้กันมาแล้ววันนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาโยมญาติวิสาทุชนก็ได้มีน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาก็มาแสดงออกซึ่งความเคารพบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำบุญกุศลถือว่าเป็นการเจริญบุญกุศลของญาติโยมเองและที่สำคัญก็คือว่าได้ชวนกันมาอย่างในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนเด็กๆลูกๆหลานๆมากันหรือบางทีอาจจะเป็นได้ว่าบางทีลูกหลานหรือเด็กๆ ก็เป็นฝ่ายชวนคุณพ่อคุณแม่มาถ้าเด็กชวนคุณพ่อคุณแม่มาได้ก็เก่งก็น่าโมทนามากปีนี้ก็มีหนังสือออกมาใหม่เล่มหนึ่งเป็นการ์ตูนพุทธศาสนาชื่อว่าชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระบางทีหนูๆอาจจะได้รับแล้วก็ได้เนี่ย ก็ถ้าหนูๆชวนคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ได้เรื่อยๆก็ดีเลยไปทำบุญด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเป็นความเจริญกุศลอย่างดีทีเดียวแหละแล้วก็วันมาฆบูชาในที่จริงก็เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งความสุขยังไงเดี๋ยวจะมาพูดกันนิดหน่อยอันนี้ระยะนี้เมื่อใกล้วันมาฆบูชาก็ได้สังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลานี้ทางการหรือว่าทางสื่อมวลชนก็เหมือนกับพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นต้นนี้มากขึ้นก็คงจะสัมพันธ์กับสภาพของสังคมนั่นแหละถือได้ตระหนักเห็นปัญหาต่างๆในสังคมมากขึ้นแล้วเท่าที่ได้ฟังวิทยุในระยะใกล้ๆนี้นอกจากก็จะเน้นให้ประชาชนไปวัดไปเวียนเทียนวันมาฆบูชาเป็นต้นแล้วก็พูดโยงไปถึงอีกวันด้วยคือวันวาเลนไทน์ญาติที่ผ่านมานี่จะได้ยินคู่กันคล้ายๆว่าพูดถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญของวันมาฆบูชากันให้มากขึ้นก็เป็นข้อที่มองเห็นมาในระยะ 2-3 ปีนี้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้างผู้ใหญ่ในบ้านบ้างก็เป็นห่วงเรื่องสภาพสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวาเลนไทน์นี้กันมากอยู่แล้วก็ได้มีความเพียรพยายามอันหนึ่งก็คือในแง่ของวันวาเลนไทน์เองทางบ้านเมืองทางการแล้วก็สื่อก็พยายามที่จะเบนให้มีกิจกรรมหรือมีการฉลองวันวาเลนไทน์นั้นในทางที่ดีงามมากขึ้นเช่นว่าให้ความหมายของความรักในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ให้ชวนกันแสดงออกในทางที่มีน้ำใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นความรักในครอบครัวระหว่างลูกกับคุณพ่อคุณแม่หรือระหว่างเพื่อนก็ตามแหละแต่ให้เป็นเรื่องของความมีเมตตาก็คือเป็นเรื่องของความรักด้วยคุณธรรมอันนั้นก็อย่างหนึ่งและพร้อมกันนั้นก็พยายามที่จะให้หันมาให้ความสำคัญกับวันมาฆบูชานี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการประสบความสำเร็จก็ยังไม่ค่อยชัดเจนรู้สึกว่ากิจกรรมในวันวาเลนไทน์ก็ยังเป็นที่น่าวิตกกันมากอยู่และการที่จะหันมาสนใจวันมาฆบูชาก็ยังไม่เป็นไปเท่าที่ควรทางสื่อมวลชนเองก็ยังบ่นๆอยู่เมื่อเช้านี้ฟังวิทยุรายการหนึ่งก็บอกว่าตอนวันวาเลนไทน์แล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆเด่นเป็นที่สนใจกันเหลือเกินแต่พอถึงวันมาฆบูชาก็คนก็สนใจกันน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะได้รู้ตระหนักกันไว้มันก็คือเป็นเครื่องส่องแสดงไปถึงสภาพของสังคมนั่นเองในสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีกำลังใจในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่วันวาเลนไทน์นี้เมื่อเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วคนไทยเรานี้มีความสามารถอย่างหนึ่งมีมาแต่โบราณก็คือปรับตัวเก่งและรับสิ่งของภายนอกได้ง่ายอันนี้ก็เป็นประจักษ์หลักฐานอันหนึ่งที่ว่าคนไทยนี้รับของจากเมืองนอกง่ายรับวันวาเลนไทน์ง่ายแต่ว่าก็ต้องแสดงความสามารถในการปรับตัวด้วยไม่ใช่ปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นอย่างเดียวแต่ปรับสิ่งนั้นให้เข้ากับวัฒนธรรมของเราเหมือนอย่างเราเคยมีการปรับตัวโดยรับวันสงกรานต์เข้ามาเดิมสงกรานต์ก็คงไม่ใช่ของไทยหรอกเราก็รับเข้ามาเราก็ปรับให้เข้าเป็นของไทยได้อย่างดีแล้วก็ลอยกระทงก็เกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้แน่เราก็จัดปรับจนกระทั่งเป็นของไทยมีวัฒนธรรมอะไรที่ดีงามก็หวังว่าคนไทยคงจะมีความสามารถในการที่จะปรับวันวาเลนไทน์นี้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยในทางที่ดีงามที่เป็นการสร้างสรรค์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งเราก็มองไปในแง่ดีก็แล้วกันก็ไม่ต้องไปว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเพียงข้อสังเกตอันหนึ่งแล้วตอนนี้อีกแง่หนึ่งก็คือระยะนี้จะสังเกตเห็นว่าฤดูกาลเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไปตรงเวลา อย่างวันนี้ก็กลายเป็นอากาศกลับหนาวเมื่อวานนี้ก็เริ่มหนาวทั้งๆที่เมื่อวันศุกร์นี้ค่อนข้างจะร้อนแล้วที่วัดนี้เมื่อวันศุกร์นี้เป็นวันแรกที่จักรจันทร์ร้องสำหรับปีนี้จักรจันทร์ร้องที่วัดนี้เมื่อวันศุกร์ก็เริ่มร้องในวันเดียววันลุกขึ้นกลับหนาวก็เลยพูดกันว่าเอ๊ะอย่างนี้จักรจันทร์ตั้งตัวไม่ถูกคือไม่รู้จะเอายังไงกันปกติจักรจันทร์แกก็ต้องร้องหน้าร้อนก็เป็นปัญหาอันนี้ก็แสดงถึงสภาพฤดูกาลที่มันแปรปรวนมาฆบูชาที่มาตรงฤดูหนาวหรืออากาศหนาวนี่หาได้ยากมักจะเข้าระยะฤดูร้อนแล้วแล้วก็อย่างจักรจันทร์ที่เนี่ยก็สังเกตมาว่าในแต่ละปีวันไหนจักรจันทร์จะร้องเป็นวันแรกบางปีนี่แกร้องตรงวันวาเลนไทน์พอดีวันที่14กุมภาพันธ์แต่ปีนี้มาร้องเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ก็ร้อนหน่อยพอมาเมื่อวานนี่อากาศเย็นลงก็เลยเอ๊ะจักรจันทร์จะทำตัวยังไงหนอพอถึงตอนเย็นก็สังเกตปรากฏว่าแทบจะไม่ร้องเลยร้องนิดเดียวเสียงอ่อยๆวันนี้ก็ได้ยินร้องอยู่นิดนึงเนี่ยอากาศเป็นอย่างเงี้ยแปรผันไปไม่ใช่เฉพาะพวกสัตว์เท่านั้นที่ว่าปรับตัวไม่ถูกแม้แต่ต้นไม้เนี่ยโยมสังเกตดูปีนี้2ปีที่แล้วนี่ก็เริ่มแปรปรวนหมดอย่างที่วัดเนี่ยต้นหางนกยูงที่เคยบานสะพรั่งในฤดูร้อนเดือน5เดือน6อย่างต้นหลังวัดต้นหนึ่งเนี่ยเคยดอกสวยงามบานสะพรั่งปีที่แล้วนี้ตลอดฤดูร้อนไม่มีดอกเลยมีแต่ใบเขียวแล้วก็บางต้นมาออกดอกฤดูฝนแล้วต้นคูนก็เหมือนกันต้นคูนก็มาออกดอกฤดูฝนด้วยก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเวลานี้เหมือนกับว่าสัตว์ต่างๆและพืชเนี่ยปรับตัวไม่ถูกแล้วว่าจะยังไงฤดูกาลก็ดูกันไปสภาพของธรรมชาติก็แปรปรวนเราก็ประสบปัญหาที่เขาบอกว่าโลกร้อนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วปัญหาสังคมก็เหมือนกับมากขึ้นเมื่อปัญหาสังคมมากก็สัมพันธ์กับปัญหาทางจิตใจด้วยก็ถือว่าเรามาอยู่ในยุคนี้โดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยเกิดมาในยุคนี้ต้องถือว่ามีโชคดีทำไมจึงว่าโชคดีโชคดีอันที่หนึ่งก็คือได้พบของแปลกแปลกที่คนยุคอื่นจะไม่ได้พบแต่ที่โชคดีกว่านั้นก็คือว่าจะได้มีโอกาสทำแบบฝึกหัดได้พัฒนาตนอย่างดีคือถ้าเรามองเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องพยายามแก้ไขเราต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์เมื่อปัญหามันมากเราแก้ได้เราก็พัฒนาตัวได้ดีคนที่จะเก่งก็อย่างที่ว่าต้องทำแบบฝึกหัดมากๆนี่ยุคนี้มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยต้องมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาต่างๆนั้นเป็นแบบฝึกหัดให้เราแก้ไขแล้วเราก็จะได้สร้างสรรค์แล้วเราจะพัฒนาตัวได้มากถ้าปัญหามันหนักนักเราแก้ได้นี่ถึงขั้นเป็นการบำเพ็ญบารมีเลยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาจนตรัสรู้ได้ก็เพราะต้องเผชิญปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยถ้าใครไม่ได้เผชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ดังนั้นคนที่เจอปัญหาใหญ่นี่ก็ต้องมองว่าเราโชคดีที่เจอปัญหาเขาแล้วก็พยายามแก้ปัญหากันไปแล้วก็ใช้สติปัญญาแต่อย่าไปท้อถอยอย่าไปอ่อนแอนะหรือก็ใหญ่ไปตกหลุมมันนะอย่าพลอยถูกสิ่งเหล่านั้นชักจูงเราไปสิ่งเหล่านั้นยิ่งแรงเราก็ยิ่งเข้มแข็งใหญ่อย่างนี้เราก็ไปได้เราเองก็จะได้พัฒนาตัวจนกระทั่งถึงขั้นบำเพ็ญบารมีอย่างที่ว่าแล้วก็จะได้สร้างสรรค์สังคมประเทศชาติไปด้วยนี่มาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาหาหลักที่จะมาช่วยเราในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีมาช่วยกันแก้ปัญหาของชีวิตของสังคมและสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนโลกนี้ให้เจริญงอกงามต่อไปแต่วันมาฆบูชานี้ก็มีประโยชน์ให้คติกับเราเยอะแยะ แล้วก็ขอย้อนไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในระยะเวลาที่แล้วมาเนี่ย 2-3 ปีก็มีผู้พยายามที่จะโยงความหมายของวันมาฆบูชาเนี่ยให้ไปเชื่อมต่อกับวันวาเลนไทน์เพราะวันวาเลนไทน์นี่เป็นวันแห่งความรักเราก็บอกกันว่าเนี่ยวันมาฆบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักแท้หรือเป็นความรักที่สากลนี่ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่พยายามกันมาแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ที่จะให้คนหันมาหาความรักแบบมาฆบูชานี่เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าความรักแบบมาฆบูชานี่เป็นอย่างไรดียังไงถึงได้สมควรมีค่าควรที่เราจะพยายามมาหาความรักแบบมาฆบูชาแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้อีกที่จริงก็เป็นการเพียงทบทวนกันก็อยากจะพูดถึงสาระสำคัญบางอย่างของวันมาฆบูชาซึ่งในที่นี้จะไม่ลงลึกไปถึงรายละเอียดของวันมาฆบูชาหรอกก็เอาบางแง่สาระสำคัญของวันมาฆบูชานี้พูดได้หลายแง่เลยแง่ที่ควรจะพูดถึงในวันนี้ก็คือวันมาฆบูชานี่เป็นวันที่บรรจบของอุดมคติสองอย่างของพระพุทธศาสนาอุดมคติอะไรดูในคาถาโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันมาฆบูชาเนี่ยเอาเฉพาะที่จุดสำคัญข้อความที่บ่งถึงอุดมคติของพุทธศาสนาก็คืออะไรสูงสุดก็จะชัดเจนขอทวนให้ฟังเป็นภาษาบาลีนิดหนึ่งขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานหิปัปปชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตเอาแค่นี้พอสามคาถาตึงนี่เอาแค่นี้ก่อนนี่ข้อความที่บอกสิ่งที่ถือเป็นอุดมคติหรือสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาก็ข้อความว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นยอดยิ่งปรมังวทันติบางท่านก็อาจจะแปลว่าเป็นบรมธรรมก็อันเดียวกันแหละก็คือเป็นธรรมที่สูงสุดก็คือพุทธศาสนาถือนิพพานเป็นสูงสุดนี่คืออุดมคติที่กล่าวไว้ในวันมาฆบูชาก็เหมือนกับว่าซักซ้อมทบทวนกับที่ประชุมว่าให้รู้จุดสำคัญหรือหลักการสำคัญของพุทธศาสนาแล้วก็รู้จุดหมายสูงสุดว่าคือพระนิพพานนี่เป็นอุดมคติที่กล่าวเป็นข้อความที่ตรัสออกมาชัดในวันมาฆบูชาในคาถาโอวาทปาติโมกเอาและเป็นอุดมคติด้านหนึ่งอุดมคติอันนี้ถือว่าเป็นอุดมคติในการพัฒนาตัวของบุคคลจุดหมายของบุคคลในการพัฒนาตัวก็คือให้ถึงจุดสูงสุดนี้คือพระนิพพานนี้คตินี้อุดมคติจะไปบรรจบกับอุดมคติอันหนึ่งซึ่งเป็นสาระของการประชุมนี้ที่ไม่ต้องพูดถึงการประชุมนี้ก็คือการประชุมที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงซักซ้อมหลักการของพระพุทธศาสนาทบทวนกับพระอรหันต์ทั้งหลายพระที่มาในที่ประชุมนั้นเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็หมดกิจที่ต้องทำเพื่อตัวเองก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาที่ว่านิพพานเป็นธรรมะสูงสุดคือสุดยอดในพุทธศาสนานั้นท่านเหล่านั้นที่มาประชุมนั้นก็ได้บรรลุกันหมดแล้วทีนี้ท่านเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่อไปคืออะไรงานของท่านทุกท่านนี้ก็คือการออกไปเผยแผ่ธรรมะการไปเพื่อไปสั่งสอนประชาชนคตินี้รู้กันอยู่ในใจโดยไม่ต้องบอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วตั้งแต่ส่งภาษาวกรุ่นแรกออกประกาศศาสนาพอภาษาวกชุดแรกนี่มี60รูปเป็นพระอรหันต์หมดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นอิสระสิ้นเชิงแล้วท่านใช้คำว่าพ้นแล้วจากบ่วงทั้งบ่วงมนุษย์และบ่วงทิพย์เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ก็ทำเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกนั้นก็ตรัสเป็นพุทธพจน์ที่ส่งภาษาวกออกประกาศศาสนา ซึ่งหลายท่านจำได้แม่นยำที่บอกว่าจารัตถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะโภชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอันนี้เป็นเอาเฉพาะข้อความสำคัญบอกว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหุชนด้วยเกื้อการุณแก่ชาวโลกอันนี้ก็คืออุดมคติของพระอรหันต์หมายความว่าพระอรหันต์หมดกิจที่จะทำเพื่อตนเองแล้วพระอรหันต์ก็คือผู้มีคุณสมบัติที่สำคัญไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตต่อจากนั้นก็ทำเพื่อชาวโลกอย่างเดียวในคตินี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีพระสาวกได้เป็นพระอรหันต์ชุดแรกก็ส่งไปด้วยคำนี้ในหลักการหรืออุดมคตินี้ก็เป็นหลักการสำคัญในพุทธศาสนาสืบมาจนกระทั่งมาประชุมในวันมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตนี้มีพระอรหันต์มากมายคราวนี้ก็ถือว่ารู้กันแล้วสำหรับอุดมคตินั้นก็มาพูดถึงหลักการที่จะเอาไปสอนแล้วว่าจะสอนอะไรบ้างหรือหลักการปฏิบัติของผู้สอนเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มาตัดเพราะว่าตอนนี้มีพระสาวกมากมายแล้วก็ให้เป็นแบบแผนอันเดียวกันเราก็พูดได้ว่าวันมาฆบูชาก็เป็นที่บรรจบของอุดมคติสองอย่างเนี้ยคือพุทธศาสนาก็จะมีอุดมคติที่เพื่อบุคคลคือตนเองกับเพื่อผู้อื่นเพื่อตนเองก็คือพัฒนาตนจนบรรลุนิพพานแล้วก็เพื่อผู้อื่นก็คือเมื่อตนเองนิพพานได้ก็ทำการทั่วโลกเต็มที่แต่ระหว่างนั้นก็บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกแก่ผู้อื่นเป็นการพัฒนาตัวไปด้วยคือสำหรับผู้ที่ได้ยังไม่บรรลุจุดหมายพุทธศาสนาเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นการทำประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยเป็นการพัฒนาตนไปด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ทำไปด้วยกันคือไม่แยกจากกันการทำประโยชน์กับผู้อื่นก็เป็นการทำเพื่อตนใช่ว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราอยากให้คนอื่นมีความสุขเราไปช่วยเหลือเขาก็คือเราพัฒนาตัวเองก็เราทำให้ชีวิตของเราดีงามมีคุณสมบัติยิ่งขึ้นก็แค่เรามีเมตตาเราก็พัฒนาตัวเองให้จิตใจดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นจิตภาวนาจิตภาวนาอะไรล่ะพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจทำไงทำจิตใจของคุณให้มีเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นอ้าวเวลาคุณพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตตัวเองคุณก็ต้องไปทำความดีต่อผู้อื่นเพราะนั้นการทำเพื่อผู้อื่นกับการทำดีเพื่อตัวเองก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่สำหรับพระอรหันต์และท่านหมดภาระที่ต้องทำเพื่อตัวเองก็เลยทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวกันนี้สำหรับวันมาฆบูชานี้ผู้ที่มาในที่ประชุมเนี่ยเป็นผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอันนี้คือจุดบรรจบของพุทธศาสนาทีนี้เอาละเรามาเข้าใจหลักการใหญ่อันนี้เราก็จะมาโยงกันได้กับเรื่องของความรักอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พระสาวกไปประกาศพระศาสนาเนี่ยไปเพื่ออะไรบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ชาวโลกแก่พหุชนก็ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาอะพูดง่ายๆก็คืออยากให้เขามีความสุขก็ไปตัวคุณธรรมที่มีในใจที่จะทำให้เขามีความสุขก็คือเมตตากรุณาเพราะมีเมตตากรุณาก็เลยไปพยายามทำให้เขาเป็นสุขแล้วเราแปลว่าไงเมตตากรุณาเมตตาก็ความรักความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขความอยากให้คนอื่นเป็นสุขเรียกว่าเมตตาก็เลยมาเริ่มกันที่นี่ว่าอุดมคติสำคัญหนึ่งก็คือไปทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วตนเองล่ะนิพพานนิพพานคือยังไงนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เป็นบรมสุขเป็นสุขสูงสุดก็หมายความว่าพระอรหันต์ทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้พัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุจุดหมายพุทธศาสนาเป็นผู้ที่หมดทุกข์มีความสุขสูงสุดแล้วก็กลายเป็นตัวเองก็มีความสุขและกำลังจะไปเพื่อช่วยคนอื่นให้มีความสุขทำไมจึงเรียกว่านิพพานเป็นความสุขสูงสุดหรือบรมสุขก็เพราะว่าเป็นความสุขที่อยู่ในตัวเองเป็นความสุขที่มีในตัวตลอดเวลาโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างอันนี้สำคัญนะโยมต้องคิดความสุขของคนทั่วไปนี่จะเป็นความสุขประเภทต้องหา เราจะพูดกันอยู่เรื่อยหาความสุขหาความสุขถ้าตราบใดเรายังหาความสุขเนี่ยเชื่อเถอะโลกนี้ยังต้องเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อคุณหาความสุขคุณก็ต้องแย่งความสุขกันเมื่อแย่งความสุขกันก็ฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทุกข์คนหนึ่งได้คนหนึ่งก็เสียดังนั้นโลกนี้เวลานี้เป็นโลกแห่งการหาความสุขแต่ว่าพุทธศาสนาต้องการทำคนให้มีความสุขอยู่ในตัวนั้นเราก็จะต้องพัฒนาตนพัฒนามนุษย์จากนักหาความสุขไปสู่พาเป็นมนุษย์ที่มีความสุขแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะจะกลายเป็นผู้ให้ความสุขคือเมื่อตัวเองไม่ต้องหาความสุขแล้วมีความสุขในตัวเองทีนี้ก็ไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าไม่มีความสุขแล้วจะเอาความสุขที่ไหนไปให้อันนั้นอันนี้ที่สำคัญก็คือพระพุทธศาสนาก็จึงเน้นในระหว่างที่คุณหาความสุขคุณจะต้องพยายามไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฉันไม่ว่าหาความสุขไปแต่ว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นแล้วคุณก็พยายามที่จะพัฒนาตัวให้มีความสามารถที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นให้เป็นผู้สามารถสร้างความสุขขั้นที่หนึ่งเนี่ยเรายังเป็นนักหาความสุขต่อไปเราจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะสร้างความสุขเวลานี้เราไม่ได้เน้นเรื่องนี้การศึกษาเนี่ยสำคัญมากในการที่ทำคนให้มีความสามารถในการสร้างความสุขให้แก่ตัวเองได้แล้วสร้างความสุขให้ตัวเองได้ก็สามารถให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นสุขและตอนนี้เราก็จะมีคุณธรรมที่เรียกว่าความรักที่แท้ความรักที่แท้ก็คือความอยากให้คนอื่นเป็นสุขแล้วก็พยายามไปทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็เป็นความหมายของธรรมะที่เรียกว่าเมตตาก็เลยมาถึงความหมายของความรักนี่แหละเรื่องความสุขกับความรักเนี่ยต้องถึงกันเรามีความรักความหมายของความรักเนี่ยต้องโยงไปที่ความสุขจริงไม่จริงลองพิจารณาดูเรารักใครอ้าวเพราะอยากได้เขามาแล้วเราจึงจะเป็นสุขถ้าไม่ได้เขามาแล้วไม่เป็นสุขไม่ได้สิ่งนี้มาไม่เป็นสุขรักเขาเพราะอยากให้ตัวเองเป็นสุขและนึกว่าถ้าได้สิ่งนั้นคนนั้นมาแล้วตัวเองจะเป็นสุขเนี่ยที่รักเพราะว่าอยากได้ความสุขอันนี้ก็เป็นความรักทั่วไปเราก็เลยหาความสุขกันใหญ่แล้วก็เราก็ชอบแล้วเราก็รักสิ่งที่เราชอบใจว่าจะให้ความสุขแก่เราได้เราก็เป็นนักหาความสุขกันอยู่อย่างเงี้ยความรักที่สำคัญกับความสุขแบบนี้ก็คือความรักในความหมายที่ว่ารักคือชอบใจสิ่งนั้นคนนั้นเพื่อเอามาทำให้เราเป็นสุขก็เป็นเรื่องของการหาความสุขทีนี้พอว่าพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วมีความรักชนิดใหม่ก็คือว่าความรักอยากให้เขาเป็นสิทธิ์ก็ยกตัวอย่างอยู่เสมอแล้วพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างของรักของพ่อแม่คือหลายรักของพ่อแม่ก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขลูกเป็นสุขพ่อแม่ก็เป็นสุขด้วยอันนี้แน่นอนถ้าลูกไม่มีความสุขพ่อแม่ก็ทุกข์ใหญ่เลยทุกข์ยิ่งกว่าลูกอีกนะฉะนั้นจุดหมายของพ่อแม่ความรักของพ่อแม่ก็คือทำไงจะให้ลูกเป็นสุขแต่ว่าความรักอีกแบบหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่ทำให้เขาเป็นสุขแต่ทำไงจะให้ตัวเป็นสุขอันนี้ความรักสองแบบทีนี้ปัญหาของวันวาเลนไทน์เนี่ยก็คือเป็นความรักของคนหาความสุขสมามันก็เลยเกิดปัญหากันอยู่เนี่ยเราก็เลยเป็นว่าทำไงจะให้ความรักในวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาสู่ความรักที่ดีงามประณีตเป็นคุณธรรมก็คือความรักที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขเราจึงให้ให้พ่อแม่หรือลูกโดยเฉพาะลูกเนี่ยเอาอะไรเอาดอกไม้เอาดอกกุหลาบมาให้คุณแม่คุณพ่อแสดงความรักของลูกความรักของลูกที่แท้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นสุขอันนี้ความรักแบบนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาได้โลกนี้ก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความรักในแนวทางเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจึงมาถึงความหมายของวันมาฆบูชาที่ว่าทำไมจึงสามารถเป็นวันแห่งความรักได้ก็คือความรักที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านก็มีความรักก็คือความรักแท้ที่อยากให้คนอื่นไปสุขแล้วท่านก็ปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ว่าต้องออกจาริกไปเพื่อไปสั่งสอนแนะนำวิธีดำเนินชีวิต วิธีปฏิบัติตัวอยู่กันยังไงให้มีความสุขก็อยากถ้าเขามีความสุขก็แหละไปเที่ยวสั่งสอนถ้าหากว่าพระสั่งสอนด้วยจิตใจที่มีเมตตาธรรมมีความรักที่แท้อยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยเวลาพระไปสอนพระก็จะมีความสุขด้วยเหมือนกับพ่อแม่ที่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขแล้วพยายามทำอะไรให้ลูกมีความสุขเห็นลูกมีความสุขยิ้มได้พ่อแม่ก็มีความสุขปลาบลื้มใจดังนั้นคนที่มีความรักแท้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ยก็จะเป็นสุขได้ด้วยเมื่อเห็นคนอื่นเป็นสุขความสุขของคนก็เลยเป็นความสุขที่ประสานกันไม่เหมือนความสุขของนักหาความสุขความสุขของนักหาความสุขนี่เป็นความสุขประเภทแย่งกันใช่ไหมถ้าเราได้เขาเสียเราสุขเขาทุกข์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสุขแบบความรักแท้นี่จะสุขด้วยกันเขาสุขเราจึงสุขไม่ใช่ว่าเราสุขเขาจะทุกข์หรือว่าถ้าเขาสุขเราก็แย่เราเขาได้เราอดเขาสุขเราก็ทุกข์นั่นนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องพัฒนาคนกันอันนี้เราก็เผื่อแผ่เอาความหมายความรักที่แท้ของวันมาฆบูชาเนี่ยไปขยายให้แก่วันวาเลนไทน์ซะว่าเออเราก็เผื่อแผ่ให้วันวาเลนไทน์เนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากความรักของนักหาความสุขมาเป็นความรักของนักให้ความสุขนักเผื่อแผ่ความสุขเราก็ต้องพัฒนาคนกันขึ้นไปเรื่อยๆความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีเป็นหลายระดับอย่างความสุขของพระอรหันต์ทำไมท่านมีความสุขอยู่เสมอคือเป็นผู้มีความสุขขอย้ำอีกทีไม่ใช่เป็นผู้หาความสุขมนุษย์จะมีความสุขที่แท้ก็อย่างที่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองมันก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขเนี่ยแบ่งง่ายๆแบบมีสองชนิดคือความสุขชนิดที่พึ่งพากับความสุขที่เป็นอิสระถ้าเราเป็นนักหาความสุขก็หมายความว่าความสุขของเราเนี่ยต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระต้องพึ่งพาเช่นว่าอย่างแรงก็คือคนที่มีความสุขด้วยยาเสพติดก็ความสุขของเขาก็พึ่งพาต้องขึ้นต่อสิ่งเสพติดถ้าไม่ได้สิ่งเสพติดเขาก็ทุกข์แย่สิดิ้นรนทุรนทุรายแย่แต่ต้องได้สิ่งนั้นแล้วเขาถึงจะมีความสุขความสุขของเขาก็ไม่เป็นของตัวเองไม่เป็นอิสระขึ้นต่อยาเสพติดแต่ไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ทั่วไปนี่แหละวัตถุสิ่งเสพบริโภคเนี่ยคนทั่วไปก็โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคบริโภคนิยมความสุขก็ขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคเราต้องมีสิ่งเสพบริโภคแล้วก็ตามหาสิ่งเสพบริโภคที่มีปริมาณและดีกรีเพิ่มสูงขึ้นและเราจึงจะมีความสุขดังนั้นความสุขของเราก็พึ่งพาขึ้นแต่สิ่งภายนอกทีนี้ต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมาชินขึ้นปริมาณเดิมดีกรีเท่าเดิมนี่ไม่สุขและชินชาเบื่อต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีของสิ่งเสพบริโภคนั้นหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็เลยยิ่งพึ่งพาหนักเข้าไปจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะมีความสุขตอนนี้แย่เลยเป็นคนที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่และชีวิตไม่มีความหมายคนสมัยนี้ที่ฆ่าตัวตายมากก็เพราะอันนี้ด้วยเพราะว่าชีวิตมันไม่มีความหมายแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายที่จะเคยให้ความสุขที่เป็นความหวังอะไรต่างๆมันไม่มีมันหมดความหมายมันเบื่อมันหน่ายไปหมดฉะนั้นก็เป็นการพัฒนาในทางที่ผิดพลาดก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งนั้นแล้วอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์อันนี้นอกจากว่าขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าหมดความสามารถที่จะมีความสุขแต่ก่อนนี้ในตัวเองยังมีความสามารถที่จะมีความสุขบ้างต่อมานี้กลายเป็นว่าไอ้ความสุขนั้นไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเลยความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองหมดไปสู้เด็กๆเล็กๆเกิดมาใหม่ๆก็ไม่ได้เด็กเล็กๆเกิดมาใหม่ๆก็ยังมีความสุขมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายทีนี้คนที่ปล่อยตัวไปไม่พัฒนาตัวเองในแง่ความสุขไม่พัฒนาเลยก็เลยปล่อยชีวิตขึ้นแต่สิ่งเสพบริโภคความสุขของตัวไปฝากกับสิ่งภายนอกหนักเท่าหนักเท่าตัวเองก็หมดความสามารถที่จะมีความสุขความสุขไปฝากขึ้นแต่สิ่งภายนอกหมดเลยดังนั้นความสามารถที่จะมีความสุขก็เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นหน้าที่ของการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขและความสามารถนี้อันหนึ่งก็คือสามารถสร้างความสุขขึ้นมาด้วยตัวเองนะตอนแรกนี่มนุษย์ยังไม่พัฒนาความสุขก็พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคภายนอก เรียกว่าเป็นความสุขจากสัมผัสหรือผัสสะทั้ง5ต่อมาพัฒนาขึ้นก็มีความสามารถที่จะสร้างสุขขึ้นมาให้แก่ตนเองและต่อมาขั้นสุดท้ายก็คือมีความสุขอยู่ในตนเองตลอดเวลาโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างนั่นคือพระอรหันต์ถ้าเราพูดถึงพระอรหันต์วิธีพูดอย่างหนึ่งก็คือผู้มีความสุขในตนเองโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างแล้วเราพูดในแง่ความสุขเพราะคนเดี๋ยวนี้มองพระนิพพานไม่เข้าใจมองเป็นเรื่องดับโน่นดับนี่ความจริงความหมายที่สำคัญแง่หนึ่งก็คือเรื่องความสุขเขาบอกแล้วนี่นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขทำไมเป็นบรมสุขล่ะเป็นสุขยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องหาพระพุทธเจ้าจะจาริกไปไหนจะลำบากเหนื่อยและพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์จะนั่งไหนก็เคยเล่าให้โยมฟังหมดแล้วมีตาคนหนึ่งเขามาพบพระพุทธเจ้าแล้วบอกโอ้นี่ท่านมานอนกลางดินกินกลางทรายทุกข์ลำบากเหลือเกินเนี่ยโอ้ไม่ได้ความพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าคุณเห็นว่าใครมีความสุขเอาลองบอกมาสิใครมีความสุขที่สุดในโลกระหว่างนั้นอิตาคนนั้นเอ๊ะไม่นึกว่าจะเจอคำถามแบบนี้นึกอยู่พักหนึ่งเอ๊ะใครน่ามีความสุขที่สุดในโลกก็นึกถึงว่าอ๋อต้องพระเจ้าพิมพิสารแกอยู่ในแคว้นมคธแกก็นึกถึงพระเจ้าเวดินยศแกก็บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขที่สุดพุทธเจ้าก็เลยย้อนแกบอกว่าเออนี่นะให้พระเจ้าพิมพิสารมานั่งนิ่งๆอย่างเราเนี่ยมีความสุขทั้งวันได้ไหมแต่คนนั้นคิดไปแล้วบอกไม่ได้บอกตกลงใครมีความสุขมากกว่ากันพุทธเจ้าไม่ว่าจะนั่งนิ่งหรือทำอะไรอยู่ในอิริยาบถไหนสุขทั้งหมดไม่มีทุกข์เลยเนี่ยนิพพานก็คือภาวะจิตในแง่หนึ่งก็คือภาวะจิตที่มีแต่ความสุขมีความสุขเป็นคุณสมบัติภายในไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างเราก็ต้องพัฒนาคนให้ก้าวไปในความสุขแบบนี้อย่างน้อยก็คือว่าต้องมีความสำนึกมีสติคอยตระหนักไว้ว่าอย่าปล่อยตัวหลงละเริงให้ขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกต่อไปร่างกายของเรามาเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นแก่เฒ่าชราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นท่านเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นใจกับเราในการเสพบริโภคแล้วจะหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคไม่ได้แล้วคุณจะอยู่ยังไงก็ตายดูใช่ไหมความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสพบริโภคอินทรีย์มันใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องไปถึงแก่ชราหรอกแค่เจ็บไข้เท่านั้นบางคนพอเจ็บไข้ก็อาหารที่เคยอร่อยก็เบื่อตาดูหูฟังอะไรก็ไม่เอาด้วยแล้วตอนนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยฝึกเลยไม่เคยพัฒนาตัวเองในแง่ความสุขนี่คนที่พัฒนาตัวเองในแง่ความสุขไว้ไม่กลัวอ้าวป่วยก็ป่วยสิเออป่วยเราก็มีทางสุขของเราสร้างความสุขเองได้นี่เราไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคใช่มั้ยเราก็สร้างความสุขภายในถ้าเราพัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปเราก็หมดทุกข์ไปเลยเราก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่อย่างน้อยอันหนึ่งก็คือต้องตั้งคำถามว่าเมื่อเราอยู่ไปเนี่ยเราเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นหรือไม่หรือทุกข์ง่ายขึ้นแค่นี้ตอบได้ไหมถ้าคนที่เก่งจริงมีการพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นสุขง่ายขึ้นก็คุณมีชีวิตเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราบอกมีการศึกษาพัฒนาตัวพัฒนาชีวิตแล้วคุณพัฒนาอย่างไรอยู่ไปคุณสุขได้ยากยิ่งขึ้นและทุกข์ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ว่ากันว่าเด็กสมัยเนี่ยสุขได้ยากขึ้นแล้วก็ทุกข์ได้ง่ายขึ้นอย่างนี้แย่แล้วแสดงว่าสวนทางการพัฒนาใช่ไหมอันนี้เป็นบททดสอบที่สำคัญโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในวงการศึกษาต้องตอบให้ได้ว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ไปแล้วต้องสุขง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นแต่ถ้ามันตรงข้ามสุขได้ยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นอย่างนี้สอบตกแน่นอนเลยนะและเวลานี้ถ้าตอบกันจริงๆต้องตกเยอะเลยนั่นเราจะบอกว่ายุคนี้พัฒนาอะไรล่ะใช่ไหมเราพัฒนาที่แท้ต้องพัฒนาที่ตัวคนดิแล้วคนนี่เราต้องการให้มีความสุขที่เที่ยวหาที่สร้างอะไรขึ้นมาต้องการให้มีความสุขแล้วคนมันมีความสุขยากขึ้นแล้วมีความทุกข์ง่ายขึ้นมันก็หนีสิ่งที่เราสร้างหมดสิถ้าเราสร้างขึ้นมาทำไมจะให้เขามีความสุขแล้วเขาสุขยากขึ้นเขาจะสุขได้ยังไงล่ะไอ้ของมันมากขึ้นจริงแต่ว่าตัวเขามันสุขยากขึ้นใช่ไหมนั่นผลที่สุดสร้างไปก็ไม่มีประโยชน์นั้นคุณสร้างวัตถุสร้างสิ่งที่จะมาช่วยทำให้คนมีความสุข ก็ต้องพัฒนาคนให้มีความสุขง่ายขึ้นด้วยทุกข์ได้ยากขึ้นนั้นการพัฒนาของพระพุทธเจ้านี่พัฒนาคนให้นอกจากหาสิ่งมาสนองความต้องการให้มีความสุขภายนอกแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะมีความสุขได้มากขึ้นด้วยให้เป็นคนที่สุขง่ายขึ้นแล้วต่อไปเมื่อสุขง่ายขึ้นก็กลายเป็นในที่สุดจะสุขได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างมาตอนนี้นี่แหละพระอรหันต์แหละเพราะฉะนั้นความหมายของพระอรหันต์ในแง่หนึ่งก็คือผู้ที่มีความสุขอยู่ในตนเองตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างแล้วเราก็พัฒนาคนอย่างเงี้ยแล้วความรักมันก็มาประสานกับความสุขที่จริงความรักกับความสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เรารักก็เพราะอยากได้ความสุขแต่ว่าความรักที่แท้ก็อย่างที่บอกกลายไปว่าความรักของผู้มีความสุขกลายเป็นความอยากให้คนอื่นไปสุขซะแล้วเอาละนะตอนนี้การพัฒนามนุษย์เพราะนั้นวันวาเลนไทน์นี้จะมีความหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องไปช่วยเขาพัฒนามนุษย์จากการเป็นนักหาความสุขจากการมีความสุขชนิดที่ว่าต้องเอาความสุขต้องได้ความสุขต้องได้สิ่งที่ตัวชอบใจมาทำให้ตนเป็นสุขเนี่ยมากลายเป็นว่าเป็นผู้ที่มีความสุขได้ตนเองมากขึ้นหรืออย่างน้อยสามารถสร้างความสุขได้มากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่จะเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นจากการเป็นนักหาความสุขก็ให้เป็นนักให้ความสุขนี้เราก็มีนะการทำเป็นสัญลักษณ์อย่างให้ดอกกุหลาบก็เหมือนกับว่าจะให้ความสุขแก่เขาแต่ว่าในใจจริงมันทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเลยนั้นก็ให้ทำได้อย่างนั้นคือว่าเราเอารูปธรรมมาเป็นเครื่องหมายแล้วว่าเราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็ขอให้ใจของเราเนี่ยพัฒนาได้จริงๆอย่างนั้นด้วยก็ให้เราเนี่ยเป็นนักให้ความสุขถ้าเราสามารถทำตนให้เป็นนักให้ความสุขเราก็จะดำเนินในทางของพระอริยเจ้าในทางของพระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้แหละก็ถือว่าวันมาฆบูชาก็จะเป็นวันแห่งความรักแท้แล้วจะว่าเป็นวันแห่งความสุขก็ได้เพราะว่าความรักกับความสุขในที่สุดเป็นอันเดียวกันตอนแรกก็เป็นความรักของนักหาความสุขแล้วก็พัฒนาขึ้นมาสู่ความรักของผู้ให้ความสุขก็นักหากับนักให้ความสุขเลือกเอาอันไหน ก็คิดว่าเราจะต้องพัฒนาคนให้เป็นนักให้ความสุขแต่ว่าให้ความสุขอย่างที่แท้จริงนะให้ความสุขที่ในที่สุดก็ทำให้เขาพัฒนาไม่ใช่เพียงความสุขแบบเพียงพึ่งพาเท่านั้นเวลาให้ความสุขแต่คนอื่นก็ต้องมองอีกหลายขั้นเหมือนกันขั้นแรกเราก็มองแค่ความสุขแบบเสพบริโภคก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาให้เด็กๆได้สิ่งที่เขาชอบเครื่องเล่นของอะไรต่ออะไรชอบใจก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาก็เป็นระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมตระหนักไว้ว่าจะต้องพัฒนาให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขง่ายขึ้นทุกได้ยากขึ้นสร้างความสุขขึ้นมาได้ด้วยตนเองและในที่สุดก็เขาก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วความสุขนั้นจะเป็นอิสระถ้าเป็นความสุขที่ต้องหาก็ต้องพึ่งพาเรื่อยไปถ้าเป็นความสุขที่มีในตนเองก็เป็นความสุขแบบอิสระไม่ต้องขึ้นต่ออะไรภายนอกเลยเพราะนั้นในแง่ความสุขเนี่ยวันมาฆบูชาก็สอนเราเต็มที่เลยเราก็ให้วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันแห่งความรักแท้และเป็นวันแห่งความสุขที่แท้จริงโยมจะเรียกว่าวันแห่งความรักก็ได้วันแห่งความสุขก็ได้เลือกเอาไหนล่ะวันมาฆบูชาเนี่ยตกลงได้สองชื่อนะจะเรียกว่าวันแห่งความรักก็ได้วันแห่งความสุขก็ได้วันวาเลนไทน์ก็เช่นเดียวกันก็ควรจะได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งวันแห่งความรักและวันแห่งความสุขถ้าไม่เสียดายไม่รู้จะเลือกอันไหนดีก็ให้ได้ทั้งสองอย่างให้เป็นวันแห่งความรักและความสุขที่แท้จริงอันนี้แล้วก็ให้วันมาฆบูชากันวันวาเลนไทน์นี้ไปบรรจบกันได้ก็จะเป็นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เข้าสู่ธรรมะที่แท้จริงนั่นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราก็ควรจะมาจับสาระอันนี้ให้ได้เนี่ยก็คือความรักที่แท้จริงที่แสดงออกในการที่พระอรหันต์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปประกาศพระศาสนาสั่งสอนธรรมะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลกแล้ววันมาฆบูชานี้ก็เตือนเราให้รู้ว่าอ๋อจุดหมายของชีวิตนั้นเราจะต้องพัฒนาแม้แต่ในแง่ความสุขให้สามารถมีความสุขในตนเองและเป็นความสุขที่เป็นอิสระด้วย และความสุขที่เป็นอิสระนี้จะไม่มีโทษมีภัยกับผู้ใดเลยจะเป็นความสุขแบบเผื่อแผ่เพราะผู้นั้นเองพอมีความสุขแล้วนอกจากไม่เบียดเบียนใครแล้วยังมีใจพร้อมที่จะไปเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยมีแต่ว่าจะช่วยกันให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปโลกนี้ก็จะได้เจริญงอกงามมีสันติสุขนั่นเรื่องของความรักความสุขนี้ต้องมองในแง่การพัฒนาด้วยไม่ใช่มองแต่ในแง่ว่าเออมีความรักความสุขแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าความรักความสุขมันคืออะไรมันมีความหมายแค่ไหนแล้วก็อยู่กันแค่นั้นปีหนึ่งผ่านไปปีหน้ามาอีกก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ไปไหนความรักก็ไม่พัฒนาความสุขก็ไม่พัฒนาแล้วก็มาตกมาเถียงมาว่ากันอยู่อย่างนั้นถ้าพัฒนาอย่างนี้พัฒนาความรักและความสุขไปได้นะจะเลยงอกงามวันวาเลนไทน์ที่มันมีข้อเสียมีบกพร่องไปก็เอาละยอมรับความจริงให้รู้ปัญหารู้ปัญหาเพื่อเราจะได้มาเตรียมตัวแก้ไขได้ดีขึ้นก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันไปก็บอกแล้วว่าผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ก็ถือว่ามีโชคดีมีปัญหาให้มาแก้แล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำนั้นถ้าทำได้สำเร็จก็เป็นผู้ที่มีความสามารถแท้จริงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าท้าทายก็ได้ทุกท่านแล้วก็การทำอย่างนั้นนะก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยเวลาเราไปแก้ปัญหาไปคิดสร้างสรรค์ทำอะไรจะอะไรทำแบบฝึกหัดเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยชีวิตก็จะเลยนอกงามสังคมก็ดีขึ้นไปเราจะเห็นว่าเวลาสังคมมันเสื่อมถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเจริญขึ้นไปเพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้แบบฝึกหัดแล้วก็จะต้องดิ้นรนแก้ปัญหาเวลานี้เราไม่จำเป็นต้องรอให้สังคมมันเสื่อมที่สุดบางทีเสื่อมที่สุดแล้วมันไม่ทันฟื้นมันไปซะก่อนนั้นเรารีบรู้ตระหนักถึงภัยถึงอันตรายถึงความเสื่อมถึงปัญหาแล้วก็ตื่นขึ้นมารีบดำเนินการคิดหาทางแก้ไขพัฒนาตั้งแต่ชีวิตของตนเองเป็นต้นไปทุกอย่างก็คงจะกลับฟื้นคืนดีได้ก็โดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยเป็นสำคัญวันนี้ก็อนุโมทนาทางโรงเรียนแนวพุทธวิถีพุทธที่พาครูอาจารย์ผู้ปกครองมาและผู้ปกครองก็อาจจะพาเด็กนักเรียนมาหรือนักเรียนอาจจะพาผู้ปกครองมาก็แล้วแต่ก็ชวนกันมาแล้วก็มีความสุขในบ้านอย่างน้อยท่านก้าวไปขั้นหนึ่งแล้วนะสำหรับในครอบครัวที่มีความสุขแบบนี้คือความสุขแบบที่เริ่มเป็นความสุขแบบอยากให้ผู้อื่นมีความสุขชี้ว่าไม่ใช่แค่ความสุขแบบนักหาอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีงามเราชวนกันไปวัดนะหนูก็รักคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญบอกว่าวันมาฆบูชาแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญกันเถอะเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าหนูก็มีความปรารถนาดีมีความรักที่แท้มีเมตตาธรรมไมตรีธรรมต่อคุณพ่อคุณแม่และความสุขในครอบครัวก็เกิดขึ้นสังคมก็จะเจริญงอกงามดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องภาพก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่เราได้มาพร้อมเพียงสามัคคีกันทำบุญในวันมาฆบูชาซึ่งในวันนี้ก็พูดกันในแง่ความหมายว่าวันมาฆบูชานี้เป็นวันแห่งความรักและวันแห่งความสุขและก็รักและสุขนั้นเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงด้วยจนกระทั่งเป็นความสุขที่เป็นอิสระซึ่งเราจะเป็นผู้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหาของโลกแก้ปัญหาของสังคมและช่วยผู้อื่นมีความสุขสมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วในวันมาฆบูชาเป็นอันว่าวันมาฆบูชาในความหมายที่เป็นสาระในวันนี้ก็ย้ำอีกทีว่าเป็นที่บรรจบให้อุดมคติสำคัญสองประการของพระพุทธศาสนาคือหนึ่งอุดมคติเพื่อตนเองในแง่ของการพัฒนาตัวเองให้บรรลุนิพพานเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์มีแต่ความสุขอยู่ในตัวและเป็นความสุขที่เป็นอิสระและสองก็ทำการเพื่อโลกหมายความว่าเมื่อตัวเองนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วก็ไปทำการเพื่อชาวโลกไปช่วยชาวโลกให้มีความสุขและเราก็พัฒนาคนเป็นขั้นๆให้เขาหนึ่งจากการเป็นนักหาความสุขความสุขพึ่งพาสิ่งภายนอกมาเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วพระท่านไปสอนเนี่ยท่านไปให้ทำก็คือท่านไม่ใช่ไปให้ความสุขโดยตรงหรอกท่านไปให้ทำเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสุขและสร้างความสุขด้วยตนเองด้วย แล้วก็มีความสุขที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขนั่นเองความอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขเป็นความรักที่ทำให้เราเอาความสุขนี้ไปเผื่อแผ่โดยวิธีการที่เอาสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเอาธรรมะที่สำหรับเขาจะได้พัฒนาชีวิตของเขาเนี่ยให้เป็นผู้มีความสามารถมีความสุขได้เพราะนั้นแทนที่จะไปให้ความสุขโดยตรงก็คือให้ความสุขนั่นแหละแต่ไปให้ได้วิธีไปให้ธรรมะการไปให้ธรรมะนั่นก็คือให้ความสุขเพราะในที่สุดความสุขของเขานั้นจะมีด้วยตัวเขาเองด้วยการที่มีความสามารถสร้างมันขึ้นมาและการที่เขาสามารถมีความสุขของตนเองขึ้นมาแล้วก็จะถึงจุดหมายนี้ก็ด้วยการที่เขาได้มีธรรมะรู้ธรรมะและปฏิบัติตามด้วยการพัฒนาชีวิตไปด้วยธรรมะนั่นเองเพราะนั้นในที่สุดก็คือธรรมะนี่เองที่เราจะต้องนำไปให้แก่ผู้คนเพื่อให้เขาได้พบความสุขที่แท้จริงก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งวันมาฆบูชาก็หวังว่าจะให้คติที่เป็นกุศลกับญาติโยมแล้วก็นำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อแผ่กันและกันเพื่อช่วยโลกนี้ช่วยสังคมนี้ช่วยกระทั่งทุกคนตัวของตนเองเนี่ยให้เจริญพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีความสุขที่เป็นอิสระอย่างน้อยเป็นคนที่สุขง่ายทุกได้อย่างเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปก็ขอไว้ชาให้ถอนขอคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญอย่างน้อยได้การที่เรามีจิตใจเป็นกุศลมีน้ำใจดีมีศรัทธาเมตตาเป็นต้นจงได้อภิบาลโอชัยให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์ชัยมีกำลังพรั่งพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขในธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ